Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor 5 euro. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon-pannen. Al vanaf 5 euro, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs. Jumbo. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Als je altijd lacht, nooit strest en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. 9 mannen staan deze week terecht voor de moord op Peter R. de Vries, de bekendste misdaadverslaggever van ons land. Van een Poolse moordmakelaar tot een mislukte rapper die de kogels afvuurde. Wie zijn de verdachten? Als je het met een bedrijf zou moeten vergelijken, dan is Christian de manager en Oom is de baas van het bedrijf. Christian heeft veel te vertellen, maar uiteindelijk ligt de beslissing niet bij hem. U heeft geen vragen willen beantwoorden. Heeft dat ook iets te maken met mogelijke druk die uit deze berichten zou kunnen spreken? Zwijgrecht. Het woord zwijgrecht viel opvallend vaak. De verdachten lieten niks los. Toch zingt de naam van Tachi rond. Is hij de opdrachtgever van de moord? Daarover is hier te gast rechtbankverslaggever van de Telegraaf Saskia Belleman en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over de moord op Peter R. de Vries. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Datingfraudeurs zijn er in het afgelopen jaar met een recordbedrag vandoor gegaan. Dat blijkt uit cijfers van de Fraude Helpdesk die gedeeld zijn met het Misdaadbureau. En met datingfraudeurs bedoelen we oplichters die online een zogenaamde liefdesrelatie aangaan met als doel geld af te troggelen. En dat is ze dus gelukt. Flink ook, Noah. Ja, het gaat om heel veel geld. In totaal meer dan 7,6 miljoen euro aan schade is er geleden het afgelopen jaar. En dat is een record. Dus oplichters zijn er echt met miljoenen vandoor gegaan. Een record, dus echt wel meer dan in de afgelopen jaren? Ja, zeker. Ja, we hebben de cijfers van de Fraude Helpdesk gekregen van de afgelopen jaren. En in de afgelopen 7 jaar is het nog nooit zo hoog geweest. Het aantal mensen dat slachtoffer is geworden is met 41 personen toegenomen. Maar vooral opvallend is dus het hoge schadebedrag, wat vorig jaar nog 4,3 miljoen euro was. Ja, dat is toch een flink verschil. En hoe gaan ze te werk? Hoe geraffineerd zijn ze? Ja, heel geraffineerd. We hebben de Fraude Helpdesk gesproken en zij vertellen ons dat het meestal om oplichters gaat die zich voordoen als hele attente, rijke Amerikaanse, Britse of Europese mannen of Oost-Europese of Aziatische vrouwen met gestolen foto's, een vervalst idee en soms valse bankwebsites. En zo creëren ze echt een fictief personage, een soort ideaalbeeld van de ideale single eigenlijk. Ja, en op wie hebben ze het dan voorzien? Dus wie zijn er nou vaak het slachtoffer van dit soort oplichters? Vooral ouderen worden slachtoffer. Dus wat we zien is dat 3/4 van de slachtoffers ouder is dan 45 jaar. Ruim 60% daarvan is vrouw en dus 40% ongeveer man. Saskia, staat jou meteen een rechtszaak bij waar je geweest bent, waar het gaat om dating, oplichting bijvoorbeeld? Nou, wel oplichting, maar niet zozeer datingfraude. Die zaken ben ik nog niet tegengekomen. Ze zijn er wel, hoor. Dat ligt meer aan mijn selectie, denk ik, dan aan het feit dat ze er niet zijn. Wat ik wel heel vaak tegenkom, dat zijn zaken waarbij mannen met name zich voordoen als een jongere jongen of een jong meisje. Ook met foto's die gewoon van internet geplukt zijn ergens. En ja, die lokken dan minderjarigen in de val. Hele andere identiteit. Precies. Vragen dan vervolgens om foto's en filmpjes waarop ze naakt zijn of gedeeltelijk naakt zijn. En daar worden die kinderen dan vervolgens mee afgesperst. En onder druk gezet. En dat kan enorm. Soms natuurlijk maanden dan doorgaan. Soms zelfs jaren. Jeetje. Ja, het is echt heel ernstig. En ja, je schaadt die kinderen echt voor hun leven. Het gaat natuurlijk om minderjarigen die toch al kwetsbaar zijn. Daar hebben ze een neus voor, lijkt het wel. Kinderen die misschien gepest worden, niet zoveel aandacht krijgen thuis. Gescheiden ouders, problemen op school. Ja, op de een of andere manier gooien ze een hengel uit en hengelen ze die naar binnen. Ja, en als zo'n kind één keer een foto of een filmpje stuurt, dan moet er meer gestuurd worden. Anders worden ze bedreigd met het opsturen van die beelden naar familie, vrienden, naar school, naar hun hele sociale omgeving. Ja, afschuwelijk. Ja. Hele nare verhalen. Ja, dat klopt. Ja, en ja, dat blijkt dus ook weer hoe gevaarlijk internet ook kan zijn. Hè? Ja, zeker. Ja, je weet gewoon niet altijd wie je voor je hebt. Nee. En welke bedoelingen zijn. Nee. En helaas zijn er mensen met slechte bedoelingen. Dat blijkt ook wel uit dit verhaal. Ja, dan heeft de rechter vandaag besloten dat het tweede artikel van het AD over Galit Kasem niet gepubliceerd mag worden. Het verhaal is geschreven naar aanleiding van geluidsopnamen die gemaakt zouden zijn door Peter R. de Vries. Zijn zoon Royce probeert de publicatie bij de rechter te voorkomen. En dat is dus gelukt. Saskia, wat dacht jij toen de rechter... toen je las dat de rechter dit verbiedt op voorhand, publicatie. Nou, ik was eerlijk gezegd wel verbaasd, want dat gebeurt niet zo gauw. En het vervelende is dat we echt helemaal niks te horen krijgen. Al voor het kort geding kregen alle betrokkenen een mededelingenverbod opgelegd, wat hoogst ongebruikelijk is. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En ja, nu ook weten we eigenlijk niet wat de overwegingen van de rechter zijn. Want ja, dan zou bekend worden wat de inhoud is. En die mag dus kennelijk niet bekend worden. Ja, nee, maar we weten dus helemaal niet op basis van wat dit nu... Ja, waarop dit besloten is. Nee, dat is heel lastig. Ja, dat vind ik. Omdat persvrijheid natuurlijk een groot goed is. En omdat nu de indruk toch een beetje gaat ontstaan dat hier dingen moeten worden toegedekt waarvan je eigenlijk vindt dat die transparant en bekend zouden moeten zijn. En dat gebeurt dus niet. Ja, en vind jij dus, want kijk, we kennen jou van dat je bij alle belangrijke zaken zit. En dit vindt ook allemaal achter gesloten deuren plaats. Ja. Zeg je ook, daarom is echt die persvrijheid in het geding? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind hoe dan ook al hoor, dat rechtspraak in Nederland niet zo openbaar is als men het vaak doet voorkomen. Heel veel zaken, daar gaat zo vreselijk veel aan vooraf achter gesloten deuren. En dan krijg je eigenlijk tijdens een strafzaak bijvoorbeeld een beetje een samenvatting van wat er in het dossier staat. Maar dat is maar een toplaagje van wat er allemaal in dat dossier zit. Ja, en dit vind ik echt een voorbeeld waar ik wel van schrik. Ja, dit kan toch niet de bedoeling zijn dat je op voorhand een publicatie al gaat verbieden, niet wil bekendmaken waarom dat is, zelfs niet globaal. Ja, dat is gewoon een heel slecht signaal. Nee, heel sumier is de informatie daarover. Dan lees ik, de rechter zegt dat de belangen van de eiser, dus Royce, zwaarder wegen dan de persvrijheid. Het gaat om bescherming van de rechten van anderen en het voorkomen van verspreiding van vertrouwelijke mededelingen. Wat zegt jou dat? Nou ja, ik geloof dat er ook wordt geschermd met het feit dat het gaat om geheimhoudersinformatie. Hè, die bij advocaten wel bekend is, maar die eigenlijk niet naar buiten mag komen. Omdat een verdachte vrij uit moet kunnen praten met een geheimhouder. Maar Peter R. de Vries was geen geheimhouder, was geen advocaat. Mm-hmm. We weten natuurlijk niet precies wat de strekking is van de berichten. Alleen als je kijkt naar het vorige artikel in het Algemeen Dagblad, dan zie je dus dat daar waarschijnlijk advocaten hebben geprobeerd om iets wat onoorbaar is en wat gewoon strafbaar is onder het tapijt te schoffelen. Ja, dat ging om mogelijke omkopingen. Ja, precies. En als het al geen omkoping was, dan was het waarschijnlijk wel oplichting van een cliënt. Nou ja, dan blijkt dus uit die gesprekken dat die cliënt maar aan de dijk werd gezet. En het feit dat gebeurd was, onder het tapijt werd geschoffeld om de reputatie van het kantoor van de Vries te redden. En ja, ik weet natuurlijk niet of het daarop voortborduurt. Ik vermoed van wel, maar dan krijg je toch wel heel sterk de indruk van verdorie, is dan de reputatie van een advocatenkantoor belangrijker dan misstanden aan het licht brengen. Ja. Als er veiligheid in het spel is, kun je daar dan niet iets meer over zeggen? Ja. We tasten in het duister nu en dat is een onaangenaam gevoel. Inderdaad, we weten zo weinig. Wat zegt het AD daarover? Ja, we hebben Renny Rijpma even gebeld, de hoofdredacteur van het AD. En zij gaf aan dat ze druk bezig zijn met het vonnis bestuderen. Ze kon dus ook nog niet live reageren, maar ze gaf wel aan dat zij sterk overwegen om in hoger beroep te gaan. Ja, verwacht jij dat er komt, een hoger beroep? Eigenlijk wel, ja. Ik kan me niet voorstellen dat een krant als het AD akkoord gaat met het niet mogen publiceren van een verhaal dat gewoon belangrijk is. Ja, en wat ik me toch nog afvraag, kan het in theorie ook zo zijn dat AD-artikel, wat de inhoud dan ook mogen zijn, dat toch op een andere manier naar buiten komt? Want wat verbiedt de rechter dat kan je niet. Dat verbiedt de rechter dan niet. Nou ja, de rechter weet op voorhand natuurlijk niet waar het dan naar buiten komt. Maar degene die de informatie hebben doorgegeven aan het AD hebben een bepaald belang. Die willen het gepubliceerd zien. Nou, dan kom je terecht bij twee goede journalisten als jij Jelle Tieleman en Giel Timmermans die daarmee bezig zijn gegaan. Je kon aan dat eerste verhaal ook aan hun verantwoording zien hoe zorgvuldig ze te werk gingen. Ja, als het nu blijkt dat die bronnen hun verhaal niet via het AD kwijt kunnen, dan gaan ze een ander podium zoeken. En die zijn er natuurlijk genoeg. Is dat ook het teleurstellende? Want deze, het is een krant, nou ja, je zegt het, journalisten die doen aan horen en wederhoor. En nog voordat die pakken dat keurig aan. Ja. En nog voordat de publicatie komt, is deze stap naar de rechter en toch wel een, ja, kan ik het zeggen, unieke uitspraak? Ja, vind ik wel. Ja, het gebeurt niet zo gauw hoor, dat op voorhand een artikel wordt verboden. En het gebeurt al helemaal niet snel dat je daar op voorhand ook helemaal niks over mag zeggen. Dus ja, dat de hoofdredacteur Rennie Rijpmaar niks mag zeggen, dat de verslaggevers niks mogen zeggen, Royce de Vries niks mag zeggen. Ja, en wat ik ook curieus vind is dat de dekens moet ik zeggen, want het zijn er twee, van de Amsterdamse Orde van Advocaten ook zich tussenvoegde in dat geding. Ze hebben vandaag een persbericht uitgebracht waarin ze uitlegden van dat is niet, het is niet zo dat wij ons aan de kant van een van de partijen schaarden. Ook niet van Royce de Vries, maar wij vonden dat we een eigen belang hadden. Terwijl de dekens eigenlijk nog bezig zijn met een onderzoek naar de hele kwestie. Ja, dan zou je zeggen, voordat je je voegt in een kort geding, moet je misschien eerst dat onderzoek eventjes afmaken en dan kijken van wat kunnen wij doen en wat is hier eigenlijk aan de hand? En wat hier eigenlijk aan de hand is, dat weten we dus nu niet. Nee, dat weten we nu niet, want de publicatie is dus nu tegengehouden, maar we wachten af of er nog een hoger beroep komt. Dan, sinds gisteravond staat er een nieuwe Netflix-serie online over drugsbarones Griselda Blanco. Zij vluchtte van Colombia naar Amerika, naar Miami. Ze bouwde daar in de jaren 70 en 80 een drugsimperium op. En volgens mij is ze daar heel rijk mee geworden, Noah. Heel rijk. Nou, we weten het natuurlijk niet precies, maar ze runden wel een van de meest winstgevende drugskartels ooit. We weten, nou ja, niet precies hoeveel er omging, maar naar verluid verdienen ze op het hoogtepunt wel een fortuin van $1,5 miljard. Ja, en hoe ging zij te werk? Hoe meedogenloos, hoe nietsontziend was zij? Enorm meedogenloos. Ze wordt ook wel een moordmachine genoemd. Op 11-jarige leeftijd pleegde zij haar eerste moord. En verder had zij 4 zoons van 2 mannen. Die 2 mannen heeft ze ook vermoord. En ze liet echt mensen al vermoorden. Voordat ze, omdat ze op de verkeerde manier naar haar keken bijvoorbeeld. Ze heeft echt honderden moorden op haar naam staan. En nu dus een serie daarover. Saskia, ben jij iemand die dit soort series kijkt? Of zeg je, nou, ik zie al zoveel ellende in die rechtszaken, ik ga lekker een romcom kijken? Eigenlijk dat laatste, ja. Ik hoor natuurlijk iedere dag zoveel verhalen in rechtbanken dat ik niet altijd meer behoefte heb aan het bekijken van misdaadseries. Nee. Maar dit verhaal klinkt wel fascinerend, ja. Ja, deze misschien dan toch wel, ja. Nou ja, ze hebben ook nog geprobeerd om dat tegen te houden, hè, die familie. Maar goed, het staat nu toch online op Netflix. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu de moord op Peter R. de Vries. Het Misdaadbureau. We kenden hem allemaal, veelal van televisie. Een man die overal een mening over had, die internationaal furore maakte met zijn vele misdaadonthullingen en die vocht als een leeuw voor families die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Al 2,5 jaar is Peter R. de Vries niet meer onder ons. En deze week staan de vermoedelijke daders voor de rechter. Voorzitter, leden van de rechtbank, alle verdachten die vandaag en de komende weken terecht staan terecht vanwege de verdenking van betrokkenheid bij de moordaanslag op Peter R. de Vries op 6 juli 2021 in Amsterdam. Een moordaanslag waaraan de Vries op 15 juli 2021 op 64-jarige leeftijd is komen te overlijden. Welke straf hangt de verdachte boven het hoofd? En is er een opdrachtgever in beeld? Daarover praten wij door met rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Beide waren bij die rechtszaak aanwezig. 9 verdachten maar liefst staan er terecht. En laten we dan de belangrijkste doornemen. En dan beginnen we met Delano G., de vermoedelijke schutter. Hij werd al heel snel, echt binnen een uur na het neerschieten van Peter R. de Vries, werd hij aangehouden, toch, Saskia? Ja, samen met de chauffeur van zijn vluchtauto, Camille E., een Pool. Ja, dat kwam natuurlijk omdat de aanslag in Hartje Centrum plaatsvond, in de Lange Leidse Dwarsstraat. Ja, het is niet zo heel simpel om heel snel met een auto het centrum uit te komen. Er waren bovendien mensen die het kenteken hadden geregistreerd, die beschrijvingen hadden van de mannen die op de vlucht waren geslagen. Dus ja, ik geloof dat het op de afrit van de A4 naar Leidschendam was of zo, werden ze al klemgereden. En zijn ze aangehouden. Ze hebben niet eens meer tijd gehad om zich van de wapens te ontdoen. Die lagen nog achterin. Dus er lag heel veel bewijs meteen. Er lag heel veel bewijs, ja. En eigenlijk is het bewijs tegen Delano G. en tegen zijn chauffeur Camille E. Zo overtuigend dat het Openbaar Ministerie in 2022 tegen deze twee ook al levenslang eiste. Ja, want wat zijn dan de belangrijkste? Nou, eigenlijk ja, DNA op de wapen, op het wapen. Peter R. de Vries is gedood met een omgebouwd Zoraki-alarmpistool. Nou, dat bleek dus in de auto te liggen. De hulzen die op de plek zijn gevonden, de kogel die is afgevuurd, bleek overeen te komen met kogels en hulzen die in dat Zoraki-wapen zaten. Ja, verder is de auto natuurlijk daar ter plekke gesignaleerd. Allerlei bewakingscamera's, beveiligingscamera's die in het centrum hangen, hebben die auto geregistreerd op meerdere momenten op meerdere plekken. En hebben ook Delano G. en Camille E. geregistreerd. Dus je ziet die mannen op een gegeven moment, al die beelden zijn ook getoond in de rechtbank. Je ziet die mannen op een gegeven moment de Lange Leidse dwarsstraat inlopen. Camille E. liep duidelijk mee om Delano G. te laten zien waar die moest zijn. Camille E. heeft in de periode daarvoor voorverkenningen gemaakt in die omgeving. Ook daar hebben we beelden van gezien. Dan zie je hem door de straat lopen. Je ziet hem naar binnen kijken in die parkeergarage waar Peter zijn auto altijd parkeerde. En ja, je ziet de ingang of de achteruitgang, moet ik zeggen, van de studio van RTL Boulevard, waar hij altijd naar buiten liep om naar zijn auto te lopen. Ja. Camille E. dus, de chauffeur en ook voorverkenningen. Noah, hij zou eerder ook in beeld zijn geweest als mogelijk de schutter. Ja, inderdaad. Ja, het OM die had aanwijzing dat hij inderdaad de schutter zou zijn in eerste instantie. Maar hij zou zich hebben teruggetrokken omdat hij het niet durfde. Vervolgens werd hij wel onder druk gezet. En later wordt er een telefoongesprek afgetapt tussen Camille E. en zijn vrouw. En de rechter leest voor wat daarin gezegd is. Dan wil ik u nog een telefoongesprek voorhouden dat u op 2 maart 2022 vanuit de gevangenis heeft gevoerd met uw vrouw. Ik wilde het niet doen. Ik heb me teruggetrokken. Ik ben met de dood bedreigd en later heb ik als chauffeur gereden. Dat ik gewoon geen keus had. Ik zei nee, klaar daarover. Het gaat niet gebeuren. En later kreeg ik te horen dat ik gekild zou worden. Dan, verdomme, dan ga ik liever als chauffeur rijden. Dan kies ik liever daarvoor dan dat ik doodga, toch? En zo werd hij dan uiteindelijk de chauffeur. In ieder geval de lezing van het Openbaar Ministerie. En er was naast hem nog iemand anders in beeld die zich volgens mij ook terugtrok. Ja, klopt. Er was er inderdaad nog één in beeld, Conrad W. En het lijkt erop dat Conrad W. dus na Camille E. in beeld is gekomen als schutter. Maar hij vond het ook te link om in zo'n drukke straat te schieten. Hij zou een en ander naar een andere verdachte hebben gestuurd. Zonder uitlaatdemper is het zeer linkerboel. Het gaat zo tekeer dat de hele stad aan het trillen is. En Conrad W. is er pas toen achtergekomen dat hij midden in de Leidse buurt zou moeten schieten. En toen zei hij ook, je hebt me helemaal niet gezegd dat dit in het centrum is. Nee, en dus uiteindelijk is het Delano G geworden. Ja, maar er is ging zelfs nog vooraf. Eentje aan vooraf. Er is ook nog sprake van geweest dat Christopher W. Ook al in beeld was om Peter R. de Vries neer te schieten, maar die kwam op een gegeven moment vast te zitten in verband met een andere verdenking. Dus ja, dat kon ook niet meer worden uitgevoerd. Ze zijn dus naastig op zoek geweest naar iemand die uiteindelijk die aanslag kon uitvoeren. En kwamen toen uit bij Delano G., die op de dag van de aanslag pas is benaderd om dit te doen. Maar die wist dus pas heel kort van tevoren ook wie hij om het leven zou brengen. Ja, de vraag is of hij... Ja, je moet onder een steen hebben gezeten, denk ik, om niet te weten wie Peter R. de Vries is. Maar het is de vraag of hij dat echt wist. Hij kreeg op een gegeven moment ook foto's doorgestuurd door de moordmakelaar Christian M. Van een optreden van Peter R. de Vries bij Umberto Tan, ergens in mei, geloof ik. Mm. En daar stond dan onder deze KK-hond moet je hebben. Tja. En later kreeg hij ook nog een foto van Peter. Die was gemaakt van die uitzending die avond bij RTL Boulevard. Met de mededeling dat hij daar dus zat. En dat degene was die hebben moest. Ja, en die berichten over en weer, die gingen echt... Nou, ik vond dat heel moeilijk om te lezen. Ik zag natuurlijk ook de tweets die jij daarover stuurde. Had je dat zelf ook? Ja, ik had het zelf ook. Het is zo niets ontziend, zo hard en zo... Ja, totaal niet bezig zijn met het feit dat je een mensenleven op het punt staat te nemen. Er werd zelfs door Delano G. na afloop, toen het eenmaal gebeurd was, de aanslag, op een bijna euforische manier bericht aan Christian M. dat het was gebeurd. Zei dat het bloed alle kanten opspoot, mooi man, in zijn hoofd, dwars door zijn hoofd, overal bloed. Ja, het is echt... zijn bloedstollende berichten. En daar gingen de kinderen van Peter R. de Vries, met name Kelly, ook nog op in. Nee, ja. Naar de slachtofferverklaring. Ja, ja. Afschuwelijk. Maar die berichten waren ook echt heel heftig. Ook vooraf, voor de moord al, werden er over en weer berichten gestuurd met wie die dan moest hebben, Delano. En hij kreeg dus die foto, deze hond moet je hebben. Waarop Delano weer zou zeggen, ja man, KK hard. En later, bro, ik schiet die KK-ding. Ja, het is echt heel naar. Maar ik schiet die KK-ding helemaal door zijn KK-lichaam heen. Die vieze KK-hoer, hoofd, alles. Ik laat hem daar als een sletje achter. Ja, je kan het bijna niet bedenken dat je dit soort teksten stuurt. Wat ik zo raar vind, is dan ook de haat die je dan hierin hoort. Terwijl hij dus nog maar net wist wat hij moest gaan doen. Daar kunnen wij misschien ook niet indenken natuurlijk. Maar hoe is dat nou te verklaren? Ja, je kunt je nauwelijks verplaatsen in de gedachtegang van dit soort mannen, denk ik. Het is zo onwaarschijnlijk dat je iemand die je niet kent, die jou nog nooit iets heeft aangedaan, om het leven wil brengen, en dat je daar op die manier over spreekt. En vaak voor een paar rotcenten. Het gaat vaak helemaal niet om grote bedragen. En vaak is het ook nog eens zo dat je moet afvragen of ze überhaupt worden betaald. Hè. En mensen als Delano G. en Camille E. zijn natuurlijk meteen aangehouden en meteen achter de tralies terechtgekomen. Ik denk niet dat ze ooit een cent hebben gezien en zullen dat waarschijnlijk ook nooit zien. En als ze dat al zien, dan zullen ze er zelf nooit meer plezier van hebben. Nou noem je ook al even Christian M., De aanstuurder, zou ik hem zo kunnen noemen? De moordmakelaar? Ja, hij werd de moordmakelaar genoemd. Een beetje de man die zat tussen de opdrachtgever en de uitvoerders. En die de uitvoerders zou hebben aangestuurd. Dus een belangrijke pion in dit spel, die kennelijk ook contact had met de vermeende opdrachtgever. Ja, en hij stuurde dus veel berichten over en weer, met onder andere die Delano G. Het zijn nogal wat namen door elkaar, duizend me af en toe bijna. Maar die Christian M., die moordmakelaar, om het zo even te noemen, die zat er ook heel opvallend bij. Ja. Tijdens de rechtszaak. Ja, die zat er eigenlijk continu met een capuchon over zijn hoofd getrokken. Die had hij helemaal over zijn voorhoofd getrokken. En hij had een mondkapje op. Altijd tijdens iedere zitting datzelfde morsige grijze mondkapje dat hij bijna tot onder zijn wenkbrauwen optrok. Waarom is dat? Wil hij zo onherkenbaar mogelijk daar zitten? Waarom? Nou ja, dat is het. Er werd hem gevraagd door de voorzitter of hij zijn mondkapje zou willen afdoen. Zodat ze in ieder geval zijn gezichtsuitdrukking kunnen zien. Want ja, soms is een gezichtsuitdrukking veelzeggender dan woorden die een verdachte kan uitspreken. Ja, en misschien dat ook enig soort respect naar de rechter of naar het ambt? Of? Ja, daar zijn deze mensen niet zo mee bezig hoor, vrees ik. Maar hij zei toen op een gegeven moment letterlijk dat hij niet getekend wilde worden, niet herkenbaar in beeld gebracht wilde worden. Dat was zijn argument om zijn mondkapje niet te willen afdoen. Ja, en kan een rechter zeggen, je moet hem wel afdoen? Hoe zit dat? Ja, dat kan. Een rechter kan iemand dwingen om zijn mondkapje af te doen en ook om een capuchon af te doen. Daar koos deze voorzitter niet voor. Dat vind ik eerlijk gezegd nog steeds nogal onbegrijpelijk. Ik zou dat wel gedaan hebben. Maar deze voorzitter deed dat niet. Ja, en vervolgens ontspon zich omdat de voorzitter tegen de advocaat van Christian M. had gezegd, nou, ga maar even in gesprek met de tekenaar. Dan horen we wel of jullie er onderling uitkomen. Ja. Daar ontspon zich op de gang een hele discussie tussen de enige tekenaar die er die dag was, de advocaat van Christian M. en een hele groep journalisten die zich daar natuurlijk ook tegenaan gingen bemoeien, onder wie ik. Ja. Wat zei je? Nou ja, weet je, het komt zelden of nooit voor dat een verdachte op basis van een tekening op straat wordt herkend. Als iemand loopt, praat, lacht, dan zie je er gewoon anders uit dan wanneer je een bevroren beeld hebt van een tekening. Dus ja, het kan nooit nog zo goed gelijken. De enige die dat kunnen beoordelen, dat zijn mensen die zo'n verdachte ook al goed kennen. En dat zijn mensen voor wie je niet hoeft te verbergen, want die weten allang al dat je in de verdachtebank zit. Ja. He, je familie, je vrienden. Daar hoef je dat niet voor te doen. En tekeningen worden nou juist gemaakt omdat je niet mag fotograferen en filmen. En dat mag niet om de privacy van verdachten te beschermen. En jij zegt dus, dat belang is. Het is ook heel belangrijk dat we dat ook blijven doen, die tekeningen. Ja, omdat je toch een beetje een setting wilt weergeven. Een sfeer in de rechtszaal. En daar zijn die tekeningen ook belangrijk voor. Het gaat er niet altijd om iemand zo herkenbaar mogelijk af te beelden. Maar om gewoon de situatie in zo'n rechtszaal te laten zien. Hoe zitten ze erbij? Ook zo'n vermomming is al veelzeggend. Als je een tekening ziet van hem, en je ziet dat mondkapje voor zijn gezicht, je ziet die capuchon over zijn hoofd, zegt ook al heel veel. Een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Exact. Ja. Ja. We gaan zo doorpraten over deze rechtszaak. Maar eerst nu naar het NOS Journaal met Lot Lewin. NPO Radio 1. De VS stopt voorlopig met financiële bijdragen aan de VN-organisatie UNRWA, die hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Vandaag werd bekend dat er een onderzoek loopt naar mogelijke betrokkenheid van een aantal medewerkers bij de terroristische aanslagen van Hamas op 7 oktober. Het is niet duidelijk wat hun rol zou zijn geweest. De Sociale Verzekeringsbank mag mensen die te veel AOW hebben ontvangen niet meer zoveel korten op hun uitkering. De SVB hield zoveel geld in om de schuld te vereffenen dat de ontvangers te weinig overhielden om van rond te komen. De rechter heeft bepaald dat daar opnieuw naar gekeken moet worden. Er zijn volgens Rusland Oekraïense identiteitspapieren gevonden op de plek waar woensdag een Russisch militair vliegtuig crashte. Rusland stelt dat er tientallen Oekraïense krijgsgevangenen in het vliegtuig zaten die onderweg waren naar een gevangenenruil. Oekraïne zou het toestel hebben neergehaald, maar bewijs daarvoor ontbreekt. In de gevangenis van Alphen aan de Rijn heeft een medewerker condooms voor gevangenen beschadigd. Waarom hij dat deed is niet bekend. De condooms worden aan gedetineerden uitgedeeld die bezoek krijgen. De medewerker is op staande voet ontslagen. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. 9 mannen staan deze week terecht voor de moord op Peter R. de Vries, de bekendste misdaadverslaggever van ons land. Welke straf hangt de verdachte boven het hoofd? En is er een opdrachtgever in beeld? Daarover zijn hier nog steeds de gast, rechtbankverslaggever van de Telegraaf Saskia Belleman en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Die verdachte, die 9 verdachten, zo'n Delano G., die dan de vermoedelijke schutter is, wat zeiden die zelf? Heel weinig. Eigenlijk vrijwel niks. Nee, dat gold bijna voor alle verdachten. Er is er één geweest die op enig moment nog even een paar zinnen heeft uitgesproken en heeft gezegd dat hij hier niks mee te maken heeft. Maar alle verdachten hebben zich op hun zwijgerecht beroepen. Zelfs Camille E., die tijdens eerdere zittingen nog wel redelijk spraakzaam was. Die chauffeur. Wel ontkende hoor dat hij betrokken was. Maar dat dan wel een beetje praten. Inkleden. Ja, maar meer zei dan alleen zwijgerecht. Ja, wat nu dus wel bij... Ja. Alle 9 verdachten het geval was. Ja, want jullie hebben dus voortdurend het woord zwijgerecht gehoord. Ja, soms zelfs alleen maar het woord zwijg. Dan namen ze niet eens de moeite om het hele woord uit te spreken. Dus ja, dat was een beetje eentonig. Ja, nou weten we van jou natuurlijk, Saskia, dat jij op Twitter X tegenwoordig altijd verslag doet. En dat er ook vaak vragen jouw kant op komen. Ja. En dat ging heel vaak over dat zwijgerecht. Mensen vinden dat natuurlijk heel frustrerend. Ja. Ik kan voor nabestaanden helemaal niet te doen. Dat ze niks zeggen. Nee, dat klopt. Ja, aan de andere kant, weet je, er zijn mensen die zeggen van jij dwing ze dan om te praten. Ja, hoe stel je je dat voor? Moet je ze martelen? Moet je ze waterboarden? Er zijn landen waar ze dat doen, maar ja, dat levert niet altijd de meest betrouwbare verklaringen op. Want ja, onder druk en pijn zijn mensen bereid om alles te zeggen, maar dat is niet altijd de waarheid. Ja. Dus maakt het nog iets uit? En dan bedoel ik natuurlijk, het is dus hun recht, maar maakt het in het eindoordeel van de rechter nog iets uit? Als iemand helemaal niks wil zeggen? Nou, dat kan wel, omdat als het bewijs zo sterk is in de richting van bepaalde verdachten dat schreeuwt om een verklaring en je geeft geen verklaring, dan kan die proceshouding in je nadeel uitpakken, ja. En het is niet zo dat als je zwijgt en je zegt gewoon helemaal niks, dat je dan niet veroordeeld kunt worden. Dus dat als ze denken er zo mee weg te komen, dat gaat niet lukken. Nee, en daar speelt natuurlijk altijd van alles mee. Ook bijvoorbeeld Noah, of ze al veel veroordelingen op een naam hebben staan. Nou, volgens mij was dat voor velen het geval. Ja, zeker. Op een gegeven moment worden de persoonlijke omstandigheden van de verdachte besproken. En ik meen me te herinneren dat 1 van de 9 geen veroordelingen had. En de rest had allemaal ofwel in Nederland ofwel in het buitenland veroordelingen. Ofwel voordat ze 18 werden of daarna. Maar voor echt veel feiten, ja. En die Delano G., de vermoedelijke schutter, die heeft ook nog geprobeerd om een rapper te worden. Ja, die heeft een carrière als rapper geprobeerd. Dat ambiëren van de grond te krijgen. Is overigens niet gelukt. Heeft wel wat nummers uitgebracht. En ik zag dat hij ook in 2013 mee heeft gedaan aan So You Think You Can Dance. Oh. Maar goed, van een carrière als artiest is het dus nooit gekomen. Maar hij besloot een ander pad te bewandelen. Ja, nou ja, en in die zaak kwam ook een mysterieuze getuige steeds terug, getuigen 5089, ook wel Eddie genoemd. Dat is niet zijn echte naam, hè, Saskia? Nee, het is een anonieme bedreigde getuige die op een gegeven moment naar het Openbaar Ministerie is gestapt met meer informatie. En ja, vooral over Christian M. een boekje open heeft gedaan, maar vrij veel heeft verteld, waardoor de rechtbank op een gegeven moment besloot van ja, wij kunnen geen uitspraak gaan doen in die zaak tegen de twee uitvoerders. We moeten echt nader onderzoek instellen en we stellen de uitspraak uit. Ja, en daarom is nu de zaak helemaal weer opnieuw. Helemaal overnieuw, met 7 nieuwe verdachten erbij. Dus ja, inmiddels 9. Dat is behoorlijk uitgedijd. En die getuigen, die Eddie, wat zegt hij? Wat is het belangrijkste van zijn verklaringen? Nou ja, het belangrijkste is eigenlijk dat Eddie de naam van Ridwan Taghi heeft genoemd als de vermeende opdrachtgever voor de liquidatie. En dat is op zich niet onwaarschijnlijk, hè, want Ridwan Taghi heeft heel veel last van een kroongetuige in het proces Marengo, Nabil B., die eerder van de criminele organisatie deel uitmaakte. Die is overgelopen naar de kant van justitie en vanaf dat moment vielen er meerdere doden in zijn directe omgeving. Zijn broer is vermoord, zijn advocaat Dirk Wiersum is vermoord en Peter R. de Vries stond hem bij als vertrouwenspersoon en ook die is gedood. Er is nog geen bewijs dat Taghi daarbij betrokken is geweest. Mm-hmm. Zijn naam hangt als een soort wolk boven dat proces, zou je kunnen zeggen. Ja. Is ook in andere getapte gesprekken nog wel even langsgekomen. Maar het Openbaar Ministerie heeft besloten om hem niet in dit proces te vervolgen, omdat hij nu nog terecht staat in Marengo. Ze hebben besloten om eerst deze 9 af te handelen. Niet uitgesloten dat er misschien ooit nog een proces komt tegen Ridwan Taghi. Maar ja, als hij in Marengo al tot levenslang wordt veroordeeld, dan kan hij niet meer krijgen dan dat. Dat is de hoogste straf die je kunt krijgen. Ja. Het zou alleen voor nabestaanden natuurlijk best belangrijk zijn om te weten wie erachter zat. Ja, want dat is dus de volgende vraag of we daar ooit achter komen. Maar die naam die viel dus wel vaker tijdens de zaak, de naam van Taghi. Op beide zittingsdagen is die naam meermaals genoemd inderdaad. En op een gegeven moment houdt de rechter ook aan Christian M., de moordmakelaar, een deel van een verklaring voor die Eddie zou hebben afgelegd. Getuige 5089 verklaart dat u in opdracht van oom mensen regelt voor de klussen. Die mensen uitbetaalt, wapens en geld ophaalt. Als je het met een bedrijf zou moeten vergelijken, dan is Christian de manager en oom is de baas van het bedrijf. Christian heeft veel te vertellen, maar uiteindelijk ligt de beslissing niet bij hem. En de getuige verklaart ook, hij vertelde mij dat hij een verbod had om zelf dingen te doen. Hij moest alleen mensen aannemen, maar mocht niets uitvoeren, omdat de baas hem nodig had als leider. U heeft geen vragen willen beantwoorden. Heeft dat ook iets te maken met mogelijke druk die uit deze berichten zou kunnen spreken? Zwijgerecht. Denk jij dat we hier ooit nog meer over te weten komen? Dat er uiteindelijk wel, dat ook Taghi hiervoor terecht zou kunnen staan? Nou ja, het zou kunnen. We hebben natuurlijk bij Marengo gezien dat er enorm veel informatie is gekomen uit zogenaamde PGP-berichten. Dat zijn berichten die met versleutelde berichten die werden verstuurd met BlackBerry-telefoons. Nou, die berichten zijn allemaal ontsleuteld en dat levert eigenlijk in heel veel strafzaken echt een enorme wagonlading aan bewijs op. Ja. Want daar werd redelijk open gesproken over mishandelingen, aanslagen, over observaties. Dat wordt door het Openbaar Ministerie dankbaar gebruikt als bewijs in heel veel strafzaken. Dus je moet niet uitsluiten dat er ook nog wel wat naar buiten komt over deze zaak. En in deze zaak, je zei het al, er zijn natuurlijk een heleboel beelden. Er waren ook twee filmers, noem ik ze maar even, die meteen na het incident, na de aanslag gingen filmen en dat ook verspreid hebben. Waar worden zij van verdacht? Nou, zij worden ook verdacht van het lidmaatschap van de criminele organisatie van ik wou zeggen Ridwan Taghi, maar dat weten we dus niet. Maar de criminele organisatie die tot doel had om Peter R. de Vries te vermoorden. Je ziet ze op beelden op een gegeven moment in een Peugeot arriveren op de Prinsengracht, vlakbij de Lange Leidse Dwarsstraat. Daar parkeren ze en daar lopen ze naar een McDonald's-vestiging die op de hoek zit. Daar zitten ze heel lang binnen. Af en toe loopt een van de twee even naar buiten, kijkt dan die straat in, kijkt naar de achteruitgang van de studio. En op een gegeven moment zie je Camille E. en Delano G. langslopen. Die lopen de Lange Leidse Dwarsstraat in. We weten nu dat Delano G. positie koos vlakbij die parkeergarage bij de ingang. Op een gegeven moment werden er 5 schoten gehoord en toen stonden die 2 in de McDonald's op en die zijn er naartoe gelopen. En zouden volgens het Openbaar Ministerie Peter R. de Vries hebben gefilmd. En ook die beelden werden vertoond in de rechtbank. Hoe eerst is dat? Want dat moeten afschuwelijke beelden zijn. Ja, dat zijn het. En met name natuurlijk voor de nabestaanden. Het moment van de aanslag is gefilmd, maar dat zie je heel ver weg gebeuren. Je ziet op een gegeven moment Peter R. de Vries weglopen met van die wapperende jaspanden. Dan is hij bijna bij de garage en dan zie je opeens een donkere gestalte achter hem opdoemen. En ja, dan valt hij. Dat is nauwelijks te zien, hoor. Je weet dat het gebeurt, dus daarom kun je het ook enigszins ontwarren. En er is daarna een beeld vertoond van Peter die op de grond ligt. En dat beeld zou zijn gemaakt door een van die mannen. Afschuwelijke beelden. De nabestaanden, die waren er ook. Ja. Die mogen ook gebruik maken van hun spreekrecht. Hebben ze dat gedaan? Ja, zeker. De partner van Peter R. de Vries, Tamina Akefi, die was er op de eerste dag wel. Maar op de tweede dag, dat was de dag van het spreekrecht, toen was zij er niet. Haar advocaat heeft wel woord namens haar gedaan. En gaf ook aan dat het te heftig voor haar was om nu aanwezig te zijn. Kinderen Kelly en Royce waren er die dag wel, samen met hun moeder Jacqueline. En zij kwamen tijdens het spreekrecht naar voren. En toen alleen Camille en Delano terecht stonden, dus in die eerdere zaken, toen maakten zij al gebruik van hun spreekrecht. En nu legden ze uit waarom ze dat niet opnieuw gaan doen, maar hun spreekrecht van destijds laten zien in een video. Kelly en ik hebben ervoor gekozen om ons spreekrecht niet opnieuw voor te dragen, maar om ons eerder uitgeoefende spreekrecht via een video hier in de zaal te tonen. Het is ondoenlijk om het verhaal dat wij anderhalf jaar terug hielden te herhalen. Wij missen onze vader, opa van onze kinderen, ons maatje, nog iedere dag. En dat ze altijd blijven. Voorzitter, wij draaien ons even om omdat wij ons graag tot de verdachte willen richten. Als het goed is dat ook aangekondigd. Zeker. Ja, gaat uw gang. Mijn moeder, Kelly en ik beseffen ons dat één ding wel fundamenteel anders is. Anderhalf jaar terug spraken wij nog tegen twee verdachten. Delano en Camille. Wij richten ons nog steeds tot hen, tot jullie twee. Maar ook tot de zeven andere verdachten die hier nu voor ons zitten. Christian, Geroer, Eriksson, Conrad, Lutgardo, Christopher en Divini. Deze woorden zijn nu ook tot jullie gericht. Waar Delano en Camille in de video worden toegesproken, spreken wij ook jullie toe. Waar zij in de video worden aangekeken, kijken wij nu ook jullie aan. Zo. Ja, heftig, hè? En al die namen opnoemt. Ja, maar ook dat moment dat ze zich omdraaiden met z'n drieën. Ze zaten voor in de zaal en op een gegeven moment draaiden ze zich dus om dit uit te spreken en zich ook rechtstreeks tot die negen verdachten te richten. Ja, ik vond dat wel een kippenvelmoment. Ja, Royce die had dan het woord en Kelly ging echt heel langzaam met haar hoofd. Ja, het was nogal een volle zaal, maar al die verdachten keek ze stuk voor stuk echt. Nou ja, wij konden dat natuurlijk niet zien, maar voor mijn gevoel recht in de ogen aan. Jeetje. Ja. Ja, en ook gek. Ja, zijn stem lijkt ook zo op Peterse stem. Ja, heel erg. Ja. Ja, dat zeker klopt. Als je het zo zonder beeld, dan komt dat wel binnen. En wat gebeurde er toen? Toen is er dus beeld uitgezonden van de slachtofferverklaring van eerder. Ja, destijds hebben ze dus slachtofferverklaringen voorgelezen. En nu deden ze dat opnieuw. En Kelly zei daarin onder andere het volgende. Delano, ik kijk naar jou. Ik keek naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot. Camille, ik noem jou bij jouw naam. In plaats van de verschrikkelijke woorden hoe je mijn vader noemde in jullie sms'jes. Peter Rudolf de Vries zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan. Net zoals jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat het een held was. Nou ben jij, Saskia, gewend om bij rechtszaken te zitten, maar grijpt dit jou aan? Ja, zeker. Ik vond het een hele indrukwekkende slachtofferverklaring. Ik had hem natuurlijk eerder gehoord, maar ja, hij had aan kracht nog niks ingeboet. Het was echt een hele, hele mooie verklaring, ja. Kende jij Peter zelf goed? Ja, nou goed wil ik niet zeggen, maar ik kwam hem wel heel vaak tegen. Ik was heel vaak bij rechtszaken waar hij op de een of andere manier een rol in heeft gespeeld. Heel vaak om de ouders bijvoorbeeld van vermoorde kinderen bij te staan. Nou ja, een hele bekende is natuurlijk Nicky Verstappen. Ja. Maar ja, er zijn ook minder bekende zaken waarvan mensen helemaal niet weten dat hij erbij betrokken was, maar waar hij wel een enorm belangrijke rol in bleek te hebben gespeeld. En dat ontdekte ik dan vaak als hij opeens naast me opdook. Ja. Dan zat hij er weer en dacht ik, oh, deze ook. Nou, dat waren er nogal wat, hoor. Ja, maakt het dat dan toch ook wel anders voor jou, deze zaak? Ja, toch wel, omdat je hem persoonlijk gekend hebt. Ja. En ja, regelmatig gesproken hebt en in de perskamer gebbetjes zitten maken met elkaar over die zak met krentenbollen die hij altijd meenam. En he, dat, ja, en dan op een moment worden geconfronteerd met een mededeling dat er is geschoten, dat Peter R. de Vries is geraakt, dat hij zwaar gewond is geraakt. Dat is zo onwerkelijk. Het feit dat er een misdaadjournalist wordt doodgeschoten in Nederland is al onwerkelijk. Maar als er dan ook nog iemand is die je hebt gekend, ja, dat hakt er wel even in. Zeker, nou wordt er heel veel mensen gemist. Ook door Geert-Jan Knoops, bekende advocaat natuurlijk. Ja, ja, en ik heb de afgelopen periode met meer mensen gesproken die hem goed kenden. En een van die mensen is dus inderdaad Geert-Jan Knoops. En hij heeft samen met Peter aan de Puttense moordzaak gewerkt. En die zaak staat bekend als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in Nederland. Twee mannen werden daar onterecht veroordeeld voor de moord op een 23-jarige vrouw. En Peter en Geert-Jan, die zijn samen met zijn vrouw Carrie trouwens, hebben ervoor gezorgd dat die zaak herzien wordt. En dit is al meer dan 20 jaar geleden en ze kennen hem dus ook al heel lang. En voor Geert-Jan Knoops was het een enorme schok toen hij hoorde wat er was gebeurd. Op het moment dat de aanslag op Peter was geweest, zaten Carrie en ik op kantoor. En wij kregen een telefoontje van een journalist die zei: hebben jullie het al gehoord? Peter R. de Vries is neergeschoten. Willen jullie daarop reageren? Nou, wij waren echt totaal uit het veld geslagen. We hebben ook gezegd, natuurlijk gaan wij niet reageren. Het moment dat Peter overleed in het ziekenhuis, dat was ook een moment dat ik nooit zal vergeten. Toen zat ik dus in de zittingszaal bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. En ik kreeg op een gegeven moment een briefje onder mijn neus van een van de bewakers daar. En daar stond op: Peter R. de Vries helaas overleden. Nou, ik ben me toen weer wezenloos geschrokken. Nou, toen ben ik naar buiten gerend en toen heb ik Carrie gebeld. En gezegd van, weet je het al? Zeg, ja, het is groot nieuws. Dat vergeet je gewoon nooit. Dat vergeet je nooit. Is dat nee. Ook voor jou een moment van dat je weet nog waar je was toen je dit hoorde? Ja, nou ja, dat vergeet je inderdaad nooit. Het is zo verpletterend en zo groot. En ja, weet je, aan de ene kant denk je van, misschien zat het eraan te komen. Hè? Peter was in onderhandeling over zijn beveiliging. Maar wilde dat graag op een andere manier dan de beveiliging standaard wordt geregeld. Hij wilde niet voortdurend op pad hoeven met allemaal bewakers om zich heen. Vond dat hij dan zijn werk niet goed kon uitoefenen. Dus ja, er werd nog overleg over gevoerd en dat verliep allemaal tamelijk moeizaam. En ja, hij begaf zich natuurlijk wel in de gevarenzone met zijn bijstand aan de kroongetuigen. Ja. Maar ja, dat het dan toch gebeurt, dat op de een of andere manier. Ik zeg dan wel van, je verwacht het misschien een beetje en tegelijkertijd zie je het niet aankomen. Nee. Blijft het een schok? Nee, en iedereen was geschokt. Het was echt, nou ja, een mokerslag natuurlijk. En de vele herinneringen aan hem blijven bestaan. Heb jij met Geert-Jan Knoops ook nog mooie herinneringen op kunnen halen? Ja, zeker. Ja, ik vertelde natuurlijk al even hoe ze elkaar leerden kennen. En Peter en Geert-Jan, maar ook buiten werk, ja, brachten zij samen tijd door. En hij zei ook, Geert-Jan Knoops zei ook, ik heb Peter toen echt op een andere manier leren kennen. Ik herinner me ook nog dat een aantal jaar geleden Peter, wij woonden toen, Carrie en ik, nog op de Apollolaan in Amsterdam. Daar hadden we ook kantoor en huis. En op de Apollolaan staat een monument. En dat is een verzetsmonument. Wij gingen daar altijd naartoe. En op een bepaalde 2 mei, toen is Peter bij ons thuis gekomen. En toen zijn we samen met hem naar die herdenking gegaan op 2 mei. Toen pas hoorde ik ook van Peter dat zijn vader ook in het verzet had gezeten. En dat hem dat zoveel had gedaan. Toen hebben we met Peter eigenlijk ook een hele andere kant leren kennen. En toen begrepen we ook wel waar dat rechtvaardigheidsgevoel vandaan kwam. Hij was natuurlijk opgevoed in een familie die zelf te maken hebben gehad met een vader die in het verzet heeft gezeten. Dat maakte voor ons heel veel duidelijk. En dus het respect voor hem als journalist, maar ook als mens, wat hij voor anderen deed, is toen alleen maar toegenomen. Ja, en welke straf de daders uiteindelijk ook krijgen. Kijk, Peter R. de Vries kregen we er niet mee terug. Nee. Wat heeft hij volgens jou betekend in zijn leven voor anderen? Ja, dat is moeilijk uit te drukken eigenlijk. Hij heeft inderdaad voor heel veel mensen, dat zag ik ook wel als ik in rechtbanken was, is hij zo belangrijk geweest omdat hij niet opgaf. Omdat hij zich net zo lang vastbeet in zaken totdat ze uiteindelijk ook opgelost werden. Dus ja, voor de ouders van Nicky Verstappen bijvoorbeeld was hij gewoon een familielid geworden. En dat heb ik bij meer mensen gezien, dat ze zo vreselijk veel aan hem te danken hadden en hem zo vreselijk dankbaar waren. Ja, pas later ook hoorden we heel veel verhalen. Ja, hè? Klopt. Ja. Hoe intens veel contact hij met mensen ook onderhield en altijd bereikbaar voor hen was. Ja, en ook altijd heel attent, weet je wel, onthouden wanneer kinderen examen moesten doen, wanneer ze moesten afzwemmen, wanneer ze jarig waren. Dat vergat hij gewoon nooit. En er zijn maar weinig verslaggevers, denk ik, die dat zo nauwgezet deden als hij. Ja, en nou ja, en je zei al Nicky Verstappen. Ja, dat is natuurlijk wel de familie, het verhaal wat we ook echt, wat echt bij Peter R. de Vries hoort. Ja. En daar was hij zelf ook heel erg bij betrokken, ook geëmotioneerd. Ook een man vol emoties wat dat betreft. Ja, zeker ja, want ik ben de archieven ingedoken en ik heb heel veel video's van hem opgezocht. En daar kwam ik dus inderdaad een video tegen van Peter R. de Vries. En het gaat over een Ajax-shirt. En dat Ajax-shirt dat is ooit heeft op de slaapkamer van Nicky Verstappen gehangen toen hij overleed. Hebben de ouders later aan Peter geschonken, omdat hij zoveel voor hen betekende. Toen was de zaak nog niet opgelost. En toen er een verdachte in beeld kwam in die zaak, rond die periode, vertelt Peter wat dat shirt nou voor hem betekent. Dat Ajax-shirt, dat hangt altijd op mijn kantoor. Dat heb ik al die jaren elke dag gezien, een aantal keren. En dat herinnerde mij eraan dat de zaak onopgelost was en dat er werk aan de winkel was. En vanmorgen, toen was ik heel vroeg wakker, uiteraard, om 6:30. En toen heb ik Bertie een berichtje gestuurd. Een foto van dat Ajax-shirt. En gezegd van, ik heb altijd gezegd dat het zou blijven hangen tot de zaak is opgelost. Maar ik kan je nu wel vertellen, dat shirt, dat neem ik mijn hele leven mee. Dat blijft altijd hangen bij mij als herinnering en eerbetoon aan Nicky. Ja, dat is een mooi fragment uit de archieven. Ja. Ja. En dat shirt is ook echt altijd met hem meegegaan. Dat heeft naast zijn kist gestaan tijdens de uitvaart. En in overleg met de ouders van Nicky is dat shirt nu bij Royce en hangt het bij hem op kantoor. Ja, dat is het gekke ook. Hij stond juist zoveel nabestaanden bij en nu zijn nabestaanden die om hem rouwen vanwege een moord. Ja. Wat is nu voor de komende... Want de komende week komen de eisen. Ja, maandag en dinsdag is het requisitoor van het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat dinsdag en woensdag moet ik zeggen. Ik vergis me. De verwachting is dat woensdag in de loop van de ochtend de strafeisen komen. Nou, er zijn twee verdachten die eigenlijk al wel zeker weten wat die eis gaat worden, omdat het Openbaar Ministerie eerder ook al heeft gezegd, wij zien geen enkele reden om terug te komen op de eisen in de zaken van Delano G. en Camille E., de uitvoerders. En dat was levenslang. Ja. En wat is je verwachting bij de rest? Bijvoorbeeld ook die Christian M., die moordmakelaar, de aanstuurder. Ja, ik sluit niet uit dat het ook een levenslang wordt. Het is moeilijk om te voorspellen, hoor. Maar ik verwacht wel pittige eisen. Ja, die eisen dus komende week. En wanneer volgt dan de uitspraak? Ja, die laat even op zich wachten. Dat wordt juni. Ergens halverwege juni is de verwachting. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het een ingewikkeld dossier is, omdat er veel verdachten zijn. Dus de rechtbank wil even de tijd nemen om daar goed over na te denken en daar goed naar te kijken. En dan horen we half juni wat de uitspraak is. Half juni, dan weten we meer. Goed, tot zover de moord op Peter R. de Vries. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. En deze keer een vraag over spreekrecht. Want we hoorden net al hoe de kinderen van Peter R. de Vries daar gebruik van hebben gemaakt tijdens de zitting. En de vraag is, mag een slachtoffer alles zeggen tijdens een slachtofferverklaring in de rechtszaal? En dus even in het algemeen, niet zozeer in deze zaak. Saskia, die vraag leggen wij natuurlijk aan jou voor. Hoe zit dat? Zitten daar nog restricties aan? Ja, daar zitten restricties aan. Het is wel de bedoeling dat je het beschaafd houdt. Voorzitters die vertellen ook altijd aan nabestaanden en slachtoffers van, kijk, er zit hier een verdachte die nog niet veroordeeld is. We kennen in Nederland de onschuldpresumptie. Dat houdt in dat je niet veroordeeld of niet schuldig wordt bevonden zolang de rechter daar niet over heeft geoordeeld. En daar moet je rekening mee houden in je slachtofferverklaring. En ja, dat lukt niet alle nabestaanden even goed. Vind jij het trouwens het goede moment? Er is wel wel eens discussie over. Hè? Dat ze dan zeggen, nou, dat moet je eigenlijk pas doen als iemand dus al veroordeeld is. Zo'n slachtofferverklaring. Ja, dat je zo'n twee-fase structuur invoert. Ja, eerlijk gezegd, ik ben eigenlijk altijd heel erg voorstander geweest gewoon van het spreekrecht zoals dat nu plaatsvindt tijdens de strafzaak. Omdat ik ook vind, als een verdachte kan luisteren naar het verhaal van de officier van justitie, en dat ligt er ook vaak niet om, moet hij ook kunnen luisteren naar het verhaal van een slachtoffer of een nabestaande. Alleen ja, soms ontspoort het nogal. En als dat vaker gebeurt, dan denk ik dat het misschien toch beter is om na de veroordeling pas dat spreekrecht te laten houden. Maar ik denk nog steeds dat het over het algemeen gewoon goed gaat. Ja, en, want, zeg, de uitzonderingen waarin het slecht gaat, moeten geen reden zijn om dat hele systeem aan te passen. Nee, ik zag jou daar laatst wel over een zaak. Dat was een rechtszaak tegen Nongo B. Die wordt ervan verdacht dat hij een Britse student met tientallen messteken om het leven heeft gebracht. Ja. En jij tweette toen over de slachtofferverklaring van, nou, ik ben wel iets gewend, maar dit ging te ver. Ja. Wat gebeurde daar? Ja, zowel de vader als de moeder als de zus van het slachtoffer maakten gebruik van hun spreekrecht. En dat was echt van dik hout zaag mijn planken. Dus daar werden ook uitspraken gedaan over de ouders van Nongo B. Dat die een moordenaar hadden opgevoed en dat die eigenlijk net zo schuldig waren. Oh. En ja, er werd even gehint op zijn afkomst. Hij komt uit Senegal, als ik me goed herinner. Oorspronkelijk, althans, daar liggen zijn roots, maar geboren en getogen in België. Dus ja, al dat soort opmerkingen, scheldpartijen en zo, wordt gewoon niet getolereerd. Dus bij al die drie slachtofferverklaringen heeft de rechtbank moeten ingrijpen en heeft moeten vragen van, dat moet echt een tandje minder. Dit soort dingen mag u gewoon niet zeggen. Het is ook wel lastig, want die mensen hebben natuurlijk heel veel verdriet. Dat is het. Ze zitten vol met emoties. En ja, ik heb het vaker meegemaakt. Ook in Almelo is er een keer een zaak geweest waarbij de nabestaanden de verdachte uitmaakten voor een beest en een monster en een duivel. En toen heeft de rechtbank op een gegeven moment gezegd van, ja, u mag wel over de daad zeggen dat dat beestachtig was of duivels was, maar u mag de verdachte niet een beest of een duivel noemen. Terwijl dat voor die mensen natuurlijk zo voelt. Maar ja, omdat, zo voelt het wel. Maar ja, er zit inderdaad nog een verdachte in de verdachtebank die nog niet veroordeeld is. En ja, het zou zomaar kunnen dat iemand nog wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs bijvoorbeeld. Ja, grijpt het jou nog altijd aan, die slachtofferverklaring, of vaak? Ja. Nou, de ene keer meer dan de ander, maar er zijn inderdaad slachtofferverklaringen bij die, dan moet ik echt even heel erg me concentreren op mijn werk en op wat ik moet opschrijven. Om niet dat enorme brok in mijn keel te voelen. Want dat hoor je wel eens. Ja. En dat is inderdaad, bij zo'n slachtofferverklaring als die Kelly voorlas in de zaak van haar vader, die vond ik echt enorm indrukwekkend. Die blijf je echt bij. Ja. En dat voel je ook gewoon. En ja, er zijn ook zaken waarin kinderen het slachtoffer worden, waarin mensen vreselijk moeten huilen als ze hun slachtofferverklaring voorlezen. Ja, vreselijk. Ik zeg wel eens, de meeste tranen worden geplengd op begraafplaatsen, in ziekenhuizen en in rechtbanken. En dat is ook echt zo. Ja. Nou, is het zo dat er vanaf 1 juli iets gaat veranderen als het hierop aankomt? Wat is er? Bij wet? Ja, verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven moeten vanaf dan verplicht aanwezig zijn bij de zitting en de uitspraak. En dat geeft slachtoffers en nabestaanden de kans om ook echt aan de verdachte de verklaring voor te lezen. En ja, nu kunnen ze nog af en toe zeggen, of kunnen ze zeggen, ik kom niet. En dan kan de rechter dat wel verplichten. Maar als de rechter dat niet verplicht, dan zijn ze er niet. Ja, precies. Dus nu kan een rechter dat wel afdwingen. Dus dat kan al, maar deze wet regelt dat het sowieso dan. Ja, precies, ja. De vraag is wel even of alle slachtoffers en nabestaanden het willen. Want je maakt ze ook wel eens mee die zeggen van, ik wil gewoon absoluut die verdachte niet in de ogen kijken. Ik wil hem niet zien. Ja, dat is ook heel eng natuurlijk. Ja, klopt. Ja, ik kan me herinneren in die zaak van Anne Faber, weet je nog? Die jonge vrouw die op een gegeven moment ook werd vermoord, dat de ouders hem niet wilden zien. Nee. Goed, dus die aanpassing dus. En ik wil jou, Saskia, heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Fijn dat je ons hebt kunnen bijpraten. Zometeen gaat hier 5 dagen met Ashwet en Miloudi door. En dan gaat het over synthetische drugs in Nederland met Bram en de Dijk vanuit Hulte. En wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau.